de un colecuț. Florile, florile dau de cămăm ca n-o făcut. Florile dau de sătărare n-o avut. Florile, florile dau de când sunt o căpătat. Florile d-albe povata i s-o crapat. Florile, florile d-albe. Mama pitata, florile d-albe, deși s-o crapat covata. Florile, florile d-albe. Când covata o lichit, florile d-albe, cuptorul i s-o răschit. Florile, florile d-albe. Cuptorul l-o tocmit, florile d-albe, anul nou o și sosit. Florile, florile.